Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 kwietnia, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sejmie już po spotkaniu minister rodziny z protestującymi. Ta rozmowa była dobra, pani minister przyjęła naszą propozycję kompromisu. Teraz opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych czekają na odpowiedź rządu. Prezydent stolicy nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną, miała zeznawać jako świadek. W marcu bezrobocie było niższe niż miesiąc wcześniej, ale to słabszy spadek niż oczekiwali eksperci. Minister Rodziny i Pracy przyjęła postulaty protestujących w Sejmie. Teraz rodziny dorosłych osób niepełnosprawnych czekają na odpowiedź rządu. Przedstawicielka protestujących Iwona Hartwich mówi, że kompromis dotyczy głównie pierwszego postulatu, który mówi o dodatku rehabilitacyjnym w wysokości 500 zł. My go nazwaliśmy w tym momencie, mówimy o nim, że jest to dodatek na życie z coroczną waloryzacją i zaproponowaliśmy stronie rządowej, że od teraz, czyli maj, to będzie 300 zł. Od stycznia 2019 to będzie więcej o 100 zł, od czerwca 2019 będzie więcej o 100 zł, no i oczywiście zrównanie renty socjalnej my postulujemy, żeby to było już od maja. Rząd zgodził się już, by renta socjalna została zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przedstawiono projekt ustawy w tej sprawie. Podwyższenie renty socjalnej ma nastąpić od września z wyrównaniem od czerwca. O 10:00 przed Sejmem pojawiło się kilkadziesiąt osób, które popierają protestujących. Wśród nich jest Monika Osednik, mama 18-letniego Sylwestra, która przyjechała z Chorzowa. Jak mówi, w 2014 roku też wspierała protest, w którym matki niepełnosprawnych dzieci wywalczyły wyższe świadczenie pielęgnacyjne. To nie było już świadczenie, już teraz nie pamiętam dokładnie kwoty, ale to była tak śmieszna kwota, że po dwóch wizytach w aptece tej kwoty nie było. W tej chwili jest to większa kwota i dzięki właśnie tym kobietom, które tam są, nam się zmieniła. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia, że te dzieci nasze kończą kiedyś 18 lat, kończą się kiedyś uczyć, kończy się kiedyś czas żywotności rodziców. Co potem z tymi dziećmi? Zostają na śmiesznych naprawdę pieniądzach, bo myślę, że nie jeden minister, nie jedna osoba w Polsce by nie wyżyła za te pieniądze. Mało tego, zostają tak naprawdę same sobie. Protestujący w Sejmie zapowiadają, że będą w dalszym ciągu przebywać w budynku parlamentu. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Prezydent stolicy jest jednym z trojga wyzwanych dziś świadków. Członkowie komisji nie kryją rozczarowania. Jak mówi Łukasz Kondratko z PiSu, lista pytań, które chcieliby jej zadać, jest długa. Panią prezydent przede wszystkim bym zapytał, dlaczego nadzór nad podległym jej biurem gospodarowania nieruchomościami wyglądał w taki sposób, że po tych wszystkich rozprawach, które mamy ze sobą jako komisja, można odnieść, że tego nadzoru w ogóle nie było. Poseł PO Robert Kropiwnicki chciałby zapytać o korzyści, jakie warszawiakom przyniosła mała ustawa reprywatyzacyjna. Jego zdaniem wezwanie prezydent stolicy przed komisję jest zbędne. Ja od początku uważam, że nie jest potrzebne, bo ona nie wydawała tych decyzji osobiście. Dla mnie dużo ważniejsze jest przesłanie Jakuba R., który wydawał te decyzje faktyczne, podpisywał się pod nimi, rozpatrywał je. Za nieobecność na dzisiejszej rozprawie komisja weryfikacyjna może nałożyć na prezydent stolicy 30 tysięcy złotych grzywny. Bezrobocie w marcu wyniosło 6,6%. Dane publikuje Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z lutym bezrobocie spadło w marcu o 0,2 punktu procentowego. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak wskazuje, że spadek bezrobocia jest słabszy niż oczekiwali eksperci i niższy od obserwowanego zwykle o tej porze roku. Na pierwszy rzut oka może to sugerować, że słabnie trend spadkowy bezrobocia, ale trzeba pamiętać, że w marcu mieliśmy wyjątkowo złą pogodę. Było wyjątkowo zimno, więc prawdopodobnie opóźniły się prace sezonowe, na przykład w rolnictwie czy też w budownictwie i przez to spadek stopy bezrobocia był słabszy. Dlatego na razie jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wniosek, że silny spadkowy trend stopy bezrobocia został zahamowany. W marcu ubiegłego roku bezrobocie wynosiło 8%. Moskwa zaprzecza, że przekazała armii dyktatora Baszara al-Assada kompleksy rakietowe S-300. Co innego mówi syryjski ambasador w Rosji. Dyplomata oświadczył, że rosyjskie kompleksy rakietowe już od miesiąca stacjonują w Syrii. Państwa NATO apelują, by Rosja przestała wspierać reżim w Damaszku. Wcześniej dziennik Komersant poinformował, że Rosja postanowiła przekazać syryjskiej armii kompleksy rakietowe S-300. Baterie obrony powietrznej miałyby chronić syryjskie obiekty wojskowe przed ewentualnymi atakami Stanów Zjednoczonych i wojsk koalicyjnych. Według Komersanta decyzja o udzieleniu dyktatorowi Asadowi tzw. pomocy wojskowo-technicznej zapadła na najwyższych szczeblach. Później dementował te doniesienia szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Tymczasem, jak doniosła agencja Interfax, ambasador Syrii w Moskwie potwierdził, że jego kraj dostał kompleksy S-300 już miesiąc temu. Jednocześnie agencja TASS, powołując się na źródła w armii, przekonuje, że informacje syryjskiego dyplomaty nie są prawdziwe. Niezależni komentatorzy zauważają, że Moskwa od dawna stosuje taktykę określaną ironicznie jako nas tam nie ma. Podobną dezinformacją Kreml posługiwał się w trakcie aneksji Krymu i kontynuuje w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej wygląda słońce, ale w centrum dziś przewaga chmur, podobnie jak na północy Polski. Może przelotnie padać i grzmieć. Słonecznie na południowym wschodzie i tam najcieplej. W Opolu 24 stopnie, w Krakowie 23, w Rzeszowie i Lublinie 22, w centrum 17, na północy w Koszalinie i Gdańsku zaledwie 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Coś się tak uśmiał, jak norka. No stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa, sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Biedronka przedstawia wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w 1. Aż 80 kapsułek. Teraz wszystko, czego potrzebuje mama, tato, Franek i Jasia, a nawet Fafik w jednym opakowaniu. Wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w 1. 80 kapsułek w cenie 59,99. To tylko 75 groszy za kapsułkę. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt ustawy o związkach partnerskich. Jak podkreślają politycy tej partii, chcą, by Polki i Polacy żyjący bez ślubu mogli czuć się bezpiecznie. Jednocześnie wiedzą, że ustawa w tym Sejmie nie ma żadnych szans. Spodziewają się, że dyskusja wywoła jedynie falę hejtu i inwektyw. Ale może źle się spodziewają. Może mimo wszystko może to być dyskusja rzeczowa. A strony, choć mają swoje niepodważalne argumenty, to zdolne są do kompromisu. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Proponuję zatem, byśmy wspólnie zastanowili się nad tym, czy jesteśmy gotowi do dyskusji o związkach partnerskich. Czy znów będzie wielka awantura z inwektywami, a bez argumentów. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer SMS-u, pod którym czekamy na Państwa komentarze. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. To kontakt internetowy z nami. Moim pierwszym gościem jest pani Lidia Sankowska-Grabczuk z Prawicy Rzeczpospolitej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Zastanawiamy się, czy Polska gotowa jest na przyjęcie ustawy o związkach partnerskich. Jak pani myśli? No ja myślę, że ten temat wraca regularnie z bardziej liberalnych, lewicowych środowisk. To już nie pierwszy taki projekt. Natomiast moim zdaniem wystarczyłoby jedno zdanie w tej kwestii, to znaczy stwierdzić niezgodność z konstytucją takiego pomysłu. No i temat właściwie mógłby być zamknięty, tak? A dlaczego niezgodność z konstytucją? No chociażby artykuł 18 Konstytucji, tak? Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, tak? No to jest podstawa naszego społeczeństwa, każdego społeczeństwa, naszej cywilizacji. Ale nie mówimy o małżeństwie, mówimy o związku partnerskim. Podstawą rodzina. Związek partnerski nie ma tutaj zakazu. Tak, ale no niemniej jednak trzeba się przyjrzeć temu, że te postulaty, które Nowoczesna chce wprowadzić dla związków partnerskich, tak też możliwość zawierania dalej w Urzędzie Stanu Cywilnego tych związków, one nazywają się inaczej, ale one są bardzo zbliżone do tego, co ma małżeństwo, do tych spraw, które posiadają małżeństwa. I też nawet widziałam, czytałam ten projekt, gdzie nigdzie tam się pojawia słowo rodzina, także myślę, że to też jest dopiero, ewentualnie otwierałoby drogę do czegoś dalej. Do czego? Jest to początek do dalszych działań, dalszych kroków, żeby wprowadzać małżeństwa i tak dalej. Ale rzeczywiście może skupmy się na tym, co na razie tutaj postulują. Więc, tak jak mówię, myślę, że ważne by było też, żeby nasze władze, władze Rzeczpospolitej, najlepiej nawet sam pan prezydent, jasno zadeklarowały, że Polska będzie konsekwentnie bronić monogamicznego małżeństwa właśnie w brzmieniu konstytucji jako podstawy rodziny i życia społecznego. To jest tutaj istotne, tak? Bo związek partnerski tego nam nie zapewni. Ale też nie wyklucza. Oczywiście, że nie wyklucza. Zaraz do tego przejdę. Natomiast właśnie szczególnie patrząc na kryzys cywilizacyjny w zachodnim świecie. Widzimy, co się tam dzieje, liczba rozwodów, spadek dzietności i tak dalej można by tutaj wymieniać. I to wynika z natury, a nie z ideologii. Związek homoseksualny jest po prostu ze swojej zewnętrznej natury nieuporządkowany, bo nie jest zgodny po prostu z prawem naturalnym. Ale mówimy o związkach partnerskich, tak jedno, jak i obojga płciowych. Ja rozumiem, oczywiście, że tak. Natomiast związki osób heteroseksualnych mają w naszym prawie tutaj możliwość zawierania małżeństw, już nawet cywilnych, tak? I natomiast wczoraj nawet słyszałam, jak posłowie Nowoczesnej, którzy właśnie dawali ten projekt, mówili głównie o związkach homoseksualnych. Mówili o tym, że żadna miłość nie wyklucza i tak dalej, więc tutaj też chcę się na tym skupić. Natomiast chcę tutaj jasno zaznaczyć, zasada szacunku i niedyskryminacji należy się bezsprzecznie każdej osobie. Tak. Każdy człowiek w różnym stopniu, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, od żadnych zachowań, zasługuje na taki sam szacunek. Natomiast zasada ta nie może przekształcać się w tworzenie nowego modelu, bo być może rzeczywiście jest to mniejszość, ale takie tworzenie prawa, czyli uznajemy, że coś jest zgodne z prawem, jest legalizacja tego, to jest tworzenie nowego modelu. Także byłby to bardzo szkodliwy wzorzec dla rozwoju i dobra po prostu wspólnego społeczności. Także jakby mówię, każdemu człowiekowi mówimy tak, każdemu, natomiast nie możemy pochwalać wszystkich zachowań. No dobrze, ale wskazuje się na przykład, że w takich związkach jednopłciowych, czy też w związkach, które nieokreślone są małżeństwem, a takich w różnopłciowych związków jest też wiele, występują problemy, choćby z tym, żeby odwiedzić bliską osobę w szpitalu, choćby z tym, żeby móc pochować bliską osobę bez żadnych problemów i wielu formalności. To już też wiele razy jakby, że tak powiem, zostało podejmowane, że jest możliwość w każdym związku partnerskim, tak nieformalnym, ale jednak, jest możliwość takich regulacji prawnych zastosowania, żeby ci ludzie mogli sobie i zapewnić dostęp do informacji medycznej, do dziedziczenia i tak dalej. Nie ma problemów. W naszym polskim prawie istnieją takie przepisy i żadna nowa ustawa nie jest do tego potrzebna. Także to nie może być absolutnie na takich samych prawach jak małżeństwo, czyli nazwijmy to z automatu, bo to nie jest małżeństwo, to nie jest model prawny sprzyjający społeczeństwu, tak? Natomiast jeżeli taka para chce, żyjąca nieformalnie, tak samo jak, powiedzmy konkubina, tak nazwijmy to, heteroseksualny. Również takie dwie osoby mogą sobie zapewnić dziedziczenie, możliwość informacji o zdrowiu i tak dalej, wszystkie te rzeczy, które są potrzebne. Także żadna ustawa tutaj nie jest potrzebna, natomiast tutaj łatwo pójść dalej, tak? I to nie jest mój wymysł, bo już kilka lat temu właśnie Parlament Europejski rozważał chociażby na przykład obniżenie wieku, w którym seks byłby legalny do 13 lat. Zresztą nie tylko Parlament Europejski, bo pojedyncze kraje Unii też wprowadzały to i czasami niestety z sukcesem. Ale my nie musimy. Oczywiście, ale krótko mówiąc rozważał zalegalizowanie pedofilii. Bo skoro miłość dla wszystkich, to dlaczego na przykład nie dla młodszych dziewczynek czy chłopców, tak jak mówię, w niektórych krajach europejskich już to jest dozwolone. No, tak. Także, albo na przykład... Dobrze, zanim mówiłem troszkę, myślę, że nie ma pani racji, bo jednak pedofilia jest w całej Europie zakazana. Ale to nie, absolutnie nie. Bo nigdzie w niektórych krajach od 13 roku życia ten seks jest legalny, tak? To nie jest mój pomysł, to nie ja wymyśliłam. to właśnie tak zwani eurokraci. Albo jeżeli prawo dziedziczenia w takim związku hetero czy homoseksualnym, nieformalnym, monogamicznym, to dlaczego nie w poligamicznym? Mm-hmm. No dobrze. Pani poseł Lidia Sankowska-Grabczuk. Nie poseł, ale dziękuję. Pani Lidia Sankowska-Grabczuk, Prawica Rzeczpospolitej, była moim pierwszym gościem. Słyszymy się jeszcze w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy jesteśmy gotowi do dyskusji o związkach partnerskich? O to dziś Państwa pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer SMS, pod którym czekamy na Państwa komentarze. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Małżeństwo czy też związek dwojga ludzi ma być dlatego wspierany i uprzywilejowany, ponieważ tworzy nowe życie, tworzy nowych obywateli. To dlatego wyłącznie takim związkom należą się udogodnienia i przywileje. Jedyne, co należy zmienić, to weryfikacja kandydatów na małżonków w celu wyeliminowania późniejszych rozwodów. Pisze do mnie pan Jarek. Czy jesteśmy gotowi do dyskusji na temat związków partnerskich? O to dziś Państwa pytamy. Za, a nawet przeciw. Dyskusję telefoniczną rozpoczyna pan Włodzimierz. Słucham pana. Dzień dobry. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że odpowiedź na pytanie postawione w tytule programu brzmi niestety nie. Pokazuje to ta wypowiedź tej pani, z którą pan dłuższy czas rozmawiał. Wyraźnie widać, że nasz kraj jest jeszcze do tego nie gotowy. Dziękuję. Dziękuję panie Włodzimierzu. Proszę posłuchać pani dr Anity Kucharskiej-Dziedzic ze Stowarzyszenia Baba. Skoro ogromna część społeczeństwa jest gotowa do tego, żeby żyć w związkach partnerskich, nie potrzebują jakichkolwiek papierków, nie potrzebują niczego pozwolenia, no to tym bardziej powinniśmy być gotowi do tego, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa i dyskutować na ten temat i wprowadzać korzystne dla nich zmiany w naszym parlamencie. To jest chyba oczywiste. Ja nie wiem, dlaczego wszystkie partie boją się tak bardzo, czy prawie wszystkie, boją się tak bardzo dyskusji o związkach partnerskich. Niech zobaczą, ilu Polaków i ile Polek żyje po prostu w takich związkach. To dr Anita Kucharska-Dziedzic ze Stowarzyszenia Baba. A na naszej antenie pani Agata? Dzień dobry, pozdrawiam z Wrocławia. Nie jesteśmy kompletnie przygotowani na to. Dokładnie podsumowując pana redaktora rozmowę z tą panią, porównywanie związków partnerskich i przywoływanie, że w jakimś kraju w Europie jest zgoda na związki, na pedofilię, jest przerażające. Pan redaktor zamilknął, a ja o mało wypadku samochodowego nie spowodowałam, słysząc to. Natomiast żartuję oczywiście, ale Straszne. Szkoda, że pan mnie zapytał, w którym kraju w Europie, bo pierwsze słyszę. Przerażające jest to, natomiast nie jesteśmy gotowi, a uregulowania, które ta pani przywołuje, że są rozwiązania istniejące, gdzie można się dowiedzieć wszystkiego o jak partner jest w szpitalu i tak dalej, to powiem szczerze, ja jestem w takim związku. Mam podpisaną umowę zaparafowaną przez notariusza, gdzie mogę się dowiadywać w przypadku chorób i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, zależy to od dowolności lekarza. Raz jest łatwo, a raz jest prawie to niemożliwe. Związki partnerskie, są B, pisze do mnie pan Marcin, bo to szkodliwy wzorzec. Pani mówi, że wszystko się da, nawet kiedy ludzie żyją w nieformalnym związku. Czyli udajemy, że tego nie ma. To w podsumowaniu listu od pana Marcina. Pan Bogdan na naszej antenie, halo? Halo, dzień dobry. Chciałem się wypowiedzieć, a więc moim zdaniem nie tylko czy jesteśmy gotowi, my wręcz powinniśmy na ten temat rozmawiać, skoro takie związki są, więc jeżeli ludzie w nich żyją, to całe społeczeństwo powinno być gotowe na rozmowę o takich związkach. I powinno być jeszcze w ten sposób, że skoro mamy coraz więcej, powinniśmy mieć wolności, także tutaj państwo powinno się w ogóle nie mieszać w coś takiego. Oczywiście zastrzec przypadki jakichś takich dość drastycznych poczynań w takich związkach, ale jak najbardziej powinniśmy o tym rozmawiać i powinno być, wszystko co nie jest zabronione, powinno być moim zdaniem dozwolone, ograniczone tylko maksymalnymi jakimiś takimi granicami. Także dziękuję ślicznie, tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Wtedy, kiedy wypowiadali państwo swoje sądy, sprawdziliśmy ten wiek 13 lat, od którego można uprawiać seks. Są rzeczywiście takie państwa. To Nigeria, Argentyna, Tajlandia, Japonia, Korea Południowa. Pan Marek na naszej antenie. No właściwie wszystko padło już na antenie, bo chciałem to samo pytanie zadać tej pani. Według mnie skandaliczne jest, kiedy ona, mówiąc jednym tchem eurokracji, i do tego dodaje pedofilię. Mhm. Czyli sugeruje, jakoby to w Unii działy się jakieś strasznie niemoralne sprawy. No niestety, ciemnogród nam się powiększa z każdym dniem. Ja jestem... Jeszcze dodam tylko, że ja z swoją żoną w związku partnerskim byłem w Szwecji z automatu, ponieważ mieszkaliśmy razem, czyli automatycznie staliśmy się wspólnymi podatnikami. Ożeniłem się dopiero po powrocie do Polski. I Szwecja rozwiązała to problem bardzo prosty, bez żadnych dyskusji. Mieszkają razem, znaczy, że świadczenia wszystkie przysługują tak samo jak małżeństwu. Proszę pamiętać, dyskutujemy o tym, czy jesteśmy gotowi do dyskusji o związkach partnerskich. Ja jestem gotów, pisze do mnie pan Grzegorz, do dyskusji na ten temat, ale jak słyszę, reprezentacja prawicy uważa, że wystarczy zamknąć oczy, aby problem zniknął. Pan Jan na naszej antenie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja uważam, że jeżeli choćby, nie wiem dlaczego, ale my ciągle związki partnerskie sprowadzamy do związku takiego jak małżeństwo, czy też związek partnerski par homoseksualnych. Ja się zastanawiałem trochę nad tym, bo jestem generalnie rzecz biorąc przeciwny temu, żeby dać jednakowe prawa na przykład związkom parom homoseksualnym i parom małżeńskim. Z argumentacją taka, jak już padała tam wielokrotnie. Natomiast zastanawiam się, czy związki partnerskie u nas nie powinny być potraktowane trochę szerzej, ponieważ to nie jest kwestia tylko tego, że można się dowiedzieć w szpitalu coś, czy też inne, ale tutaj chodzi o takie sytuacje, kiedy na przykład rodzeństwo mieszka razem, nagle na jednego mają mieszkanie, ten brat czy siostra umiera, okazuje się, że jest z tym problem i to drugi członek rodziny gdzieś tam umiera. Czy też jakieś takie sytuacje właśnie prawne, gdzie można by było łatwiej przeprowadzić sprawę spadkową, czy majątkową, czy też inne rzeczy. W ten sposób, żeby po prostu do tych związków partnerskich przejrzeć jak gdyby w otoczce prawnej, a nie tylko sprowadzać to wszystko do takiego związku, czyli mężczyzny i kobiety, czy też mężczyzny i mężczyzny, kobiety i kobiety, bo tak odnoszę wrażenie, że ten związek, te związki partnerskie tylko sprowadziliśmy w zasadzie do seksu i to chyba to nie o to chodzi. Dziękuję panu za ten telefon. Pani Ania do mnie pisze, tu nie ma o czym dyskutować. Jestem obywatelką tego kraju tak samo jak każda osoba hetero, bi czy homoseksualna. Płacę tu podatki, oni też płacą. Nie rozumiem więc, dlaczego państwo miałoby w jakikolwiek sposób ograniczać nasze, moje, ich prawa na podstawie czyjejś ideologii czy poglądów. To tak samo jakbyśmy chcieli zakazać uczestnictwa w wyborach czy zakładania działalności gospodarczej osobom, dajmy na to, rudowłosym. Przecież to podobny poziom absurdu, pisze do mnie pani Ania. Proszę posłuchać pana Adama Gędźwiła, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Mi się wydaje, że to jest przywilej opozycji i prawo opozycji. W sumie dobrze, że jest wykorzystywane do tego, żeby sygnalizować sprawy, które są ważne. Projekty ustaw w toku kadencji składa się nie tylko po to, żeby były uchwalone, ale również po to, żeby sygnalizować, jakie jest zdanie mniejszych opozycyjnych partii na jakiś temat. Więc można je potraktować jako pewną manifestację poglądu w określonej sprawie i też wyrzucenie na publiczną agendę tematu do dyskusji. Pytanie, czy to jest taktycznie dobry moment, czy to jest moment na przykrycie innych spraw tą właśnie, jest pewnie do rozpoznania. No, mi się wydaje, że bardziej zbliża się kampania parlamentarna przed kolejnymi wyborami, tym częściej będą pojawiać się albo powinny pojawiać się projekty, które jasno pokazują, czym partie konkurujące wobec partii rządzącej chciałyby się wyróżniać. Tak bym odczytywał te akcje Nowoczesnej właśnie. To pan Adam Gędźwił, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Nasze społeczeństwo niestety nie jest jeszcze gotowe na takie dyskusje, pisze do mnie pan Wojtek. Pewne pokolenie musi wymrzeć i skończyć się średniowiecze. Nie może tak być, że chłopcy w sukienkach rządzą krajem. Władza państwa i kościoła nie powinny być powiązane. To z listu od pana Wojtka. Pan Marcin na mojej antenie, na naszej antenie. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Ja jestem akurat przeciwny związkom partnerskim. Słucham pana uważnie. Tak samo jak Kościół katolicki jest przeciwny, ale bardzo bym chciał, żeby moje dzieci wychowywane w szkole miały szeroki pogląd na społeczeństwo, które w tej chwili jest akurat na etapie tak naprawdę rozwoju, więc powinniśmy zacząć być gotowi do rozmów takiego rodzaju, ale tutaj też bym zwrócił uwagę na to, aby faktycznie młodzież czy dzieci, które są w szkole, w jakiś sposób epatowane różnymi jakimiś poglądami, nie tylko katolickimi. Ja rozumiem wszelkie zewsząd uwagi, ale bardzo bym prosił przede wszystkim o szacunek wobec wszystkich osób, i katolików, i osób żyjących w związkach partnerskich, i przede wszystkim w związkach homoseksualnych. Może to ułatwi po pierwsze jakby start i do rozmów na temat związków partnerskich. Dziękuję. To ważne, co pan powiedział. Dzień dobry, panie redaktorze, pisze do mnie pani Natalia. Polacy są gotowi. Niestety politycy nie są gotowi do takiej dyskusji. To pani Natalia. Pan Paweł, halo? Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchaczy. Ja tak dosłownie na pół sekundki pominę może powiedzmy łańcuchy tautologii i pojęcia jak cepy od pana poprzedniej rozmówczyni sprzed kwadransa, bo z tym się absolutnie, z tą argumentacją nie jestem w stanie się w żaden sposób zgodzić. Podobnie jak z tym, że prawa osób, które są w tym momencie w związkach partnerskich, w cudzysłowie powiedzmy, są identyczne jak osób, które pozostają, załóżmy, w związkach małżeńskich cywilnych, prawda? W tym momencie nawet zwykłe prawo do dziedziczenia jest zupełnie inne. Osoba, która jest prawda, w związku małżeńskim, nie płaci w momencie nabycia spadku podatku od darowizny. Osoba, tak, która tak. Byłaby w związku partnerskim, zapłaci taki podatek. Ponadto jest jeszcze kwestia na przykład rozwiązań, które funkcjonują na Zachodzie. We Francji istnieje, załóżmy, coś takiego jak PACS. I to daje praktycznie dużo, dużo szersze spektrum działania dla osób, które pozostają w tego typu związku. Więc może coś takiego. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Pan mówi o przywilejach, ale pan Marcin w swoim liście do mnie pisze o rzeczy ważnej. Związki partnerskie to oczywiście przywileje, ale również obowiązki, na przykład obowiązek alimentacyjny. Związki partnerskie w tej chwili nie ponoszą na przykład takiej odpowiedzialności. To z listu od pana Marcina. Pan Antoni na naszej antenie, halo? Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja tak się przysłuchuję tej audycji i nie, jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego mnie państwo czy kościół ma układać życie, z kim ja mam żyć i kiedy? Ja powinienem sam decydować, z kim chcę być, a co mnie papier załatwia, jak ja nie chcę tego papieru, to mnie papier nic nie załatwia. Z kim ja chcę być, to ja z tym mogę być. To co to państwo obchodzi? Czy to Sejm, czy rząd, czy kogokolwiek. Ja z kim chcę być, z tym mogę być. A co mnie kto ma układać życie, jak ja mam żyć i z kim? Dziękuję. To dziękuję. Dziękuję, to pan Antoni. Za, a nawet przeciw. Jest z nami pani posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej, autorka projektu ustawy o związkach partnerskich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Zastanawiamy się, państwo mówią, że Polska jest gotowa na przyjęcie ustawy o związkach partnerskich, a my w naszej audycji zastanawiamy się, czy Polska jest w ogóle gotowa do rzeczowej rozmowy na ten temat. I jak pani myśli? Ja bym bardzo chciała, żeby debata w Sejmie, która się będzie odbywała, była merytoryczna. Żeby porozmawiać o potrzebach Polek, Polaków, które w swoim życiu cywilnym żyć w rodzinach jednopłciowych, związać się z osobami tej samej płci. Bo takich Polek i Polaków jest około 2 milionów, z czego około 1 miliona żyje w takich nieformalnych związkach i tworzy wspólnie rodziny, wychowuje dzieci. I trochę to jest tak, że te rodziny są dla państwa niewidzialne, nie są otoczone ochroną prawną. Kiedy jeden z partnerów biologiczny, rodzic, umiera, to dziecko, to drugi opiekun nie ma prawa tego dziecka adoptować. I dziecko albo trafia do dalszej rodziny, albo do jakiejś rodziny zastępczej. Tak samo się dzieje w takich bardzo prostych przypadkach, na którym pary różne płci się nie zastanawiają. To jest na przykład wspólność majątkowa, to jest kwestia odliczania się z podatków, ale gdy zdarzy się jakieś nieszczęście i trzeba iść do szpitala i wyciągnąć wiedzy o zdrowiu partnera, to niestety pary, które żyją w związkach niesformalizowanych, takiej możliwości nie mają. Państwa oponenci mówią, że to można uregulować. Niepotrzebna jest do tego ustawa o związkach partnerskich. Oczywiście są nawet w obecnym prawie pewne regulacje, które mogą sprzyjać takim nieformalnym relacjom, natomiast to jest za mało. Tutaj chodzi już trochę o to, żeby jasno powiedzieć, że nie ma gorszych i lepszych obywateli i że nie ma gorszej i lepszej miłości. I dlaczego mamy wykluczać te 2 miliony obywateli z możliwości ochrony prawnej i mówić, wy jesteście gorsi, ponieważ decydujecie się na życie w innych relacjach niż ta przyjęta przez jakąś konwencję czy stereotypy. Nie mówimy, my mówimy o tym, że każda miłość jest ważna, każda jest równa i każda rodzina zasługuje na opiekę. Proszę sobie wyobrazić, że młode osoby w szkole na przykład, nastolatki, które dowiadują się, które czują, że będą gejami albo lesbijkami, ponad 60% z nich ma myśli samobójcze. Dlaczego? Bo boi się odrzucenia, ale też nie widzi dla siebie przyszłości, nie wie, jak mogą zbudować rodziny. Ja nie chciałbym, abyśmy uciekali w związki homoseksualne, bo przecież nie tylko ich ta ustawa ma dotyczyć. Natomiast pani używa słowa rodzina. No właśnie. A państwa oponenci mówią, że to nie będzie rodzina. Ale dwie kochające się osoby, które chcą ustanowić rodzinę i powiedzieć światu, tak jesteśmy razem, kochamy się, chcemy mieć prawa, chcemy mieć obowiązki, chcemy, żeby to było regulowane prawnie, to jest rodzina. Jeśli mają dziecko, to także jest rodzina. Więc tutaj, no, dlaczego mamy zawężać definicję rodziny tylko i wyłącznie do par różnopłciowych, skoro to nie jest samotna matka wychowująca dziecko, czy samotny ojciec wychowujący dziecko? To no ale on rodzina. Nie potrzebuje związku partnerskiego. Ale niestety osoby tej samej płci nie mają innego wyjścia. Ja jestem zwolennikiem równości małżeńskiej, czyli przyznanie wszystkim parom tych samych praw. Natomiast zdecydowaliśmy się na projekt ustawy o związkach partnerskich jako pierwszy krok do wprowadzenia równości małżeńskiej i do powiedzenia, obywatele, jesteście dla prawa i dla państwa tak samo ważni. Fundujecie państwo Sejmowi Ile nowelizacji ustaw, niech pani powie, bo ja przeglądając ten projekt znalazłem oczywiście, że trzeba nowelizować ustawę o kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę o spadkach, ustawę o pochówkach, trzeba nowelizować ustawę o prawach pacjenta. Ale znalazłem też taką rzecz, że trzeba nowelizować ustawę o CBA, o spółkach handlowych, ustawę o osobach sprawujących kierownicze stanowiska w państwie. No powiem szczerze, to zakrawa wręcz na tego prawa. Absolutnie, bo to są drobne zmiany tak naprawdę, które wprowadzają obok małżonków pojęcie partnera. Mhm. I zdajemy sobie sprawę, i to właśnie mówią przepisy wprowadzające, jak w wielu sytuacjach życiowych, które nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, małżonkowie mają pewne prawa i pewne obowiązki. I w tych wszystkich kodeksach, ustawach zapisane są właśnie te prawa i te obowiązki. I aby wyrównać możliwość posiadania takich samych praw dla osób, które chcą zawrzeć związek partnerski, konieczna jest nowelizacja właśnie tych projektów ustaw. Łatwiej byłoby z punktu widzenia legislacyjnego wprowadzić równość małżeńską, bo wówczas nie rozumialibyśmy definicji małżonka, małżonki, partnera i partnerki. No właśnie, porozmawiajmy o tych obowiązkach, bo mam wrażenie, że koncentrujemy się na przywilejach i prawach. A obowiązki? Bo wie pan, jeśli bierze się ślub, idzie się do urzędu stanu cywilnego i zawiera się akt małżeństwa, to przyjmuje się prawa, ale przyjmuje się też szereg obowiązków. I podobnie jest ze związkami partnerskimi. Jest możliwość stanowienia wspólności majątkowej, co daje i prawa, ale także obowiązki, czyli współdzielenia majątku, łożenia na gospodarstwo domowe. Jeśli pojawiają się dzieci w takiej relacji, to oczywiście jest obowiązek obojga partnerów, obojga rodziców, nałożenie i staranne wychowywanie takich dzieci. Ale dajemy także możliwość na przykład niezeznawania przeciwko partnerowi, tak jak jest to w małżeństwach, przed sądem. Więc część obowiązków, część tak zwanych przywilejów, które przysługują małżonkom, którzy biorą ślub w urzędzie stanu cywilnego, jest oddana także w tej ustawie. Dziękuję na razie pani poseł. Słyszymy się jeszcze w podsumowaniu naszej audycji. To pani poseł Monika Rosa z Nowoczesnej. Za, a nawet przeciw. Czy jesteśmy gotowi do dyskusji o związkach partnerskich? O to dziś państwa pytamy. Rozmawiamy i czekamy na państwa komentarze pod numerem telefonu 227-3715 to numer SMS za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying, hey, you can't do that, or this. And the man was large, a well-dressed 6'8". And he's acting like St. Peter standing guard at the pearly wristband, my man. You got to have a wristband. You don't have a wristband, you don't get through the door. And I said, wristband? I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. Czy jesteśmy gotowi do dyskusji o związkach partnerskich? Pisze do mnie pan Marcin, bo nie jesteśmy, bo za dużo w nas nienawiści do drugiego człowieka. Taki sport narodowy. Za, a nawet przeciw. Pan Maciej na naszej antenie, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam taki króciutki komentarz. Jestem osobą młodą, przed 30 jeszcze i na lekcje geografii uczęszczałem dosyć dawno, ale z tego to pamiętam, to żadnych z tych państw, które pan redaktor wymienił w sprawie tych uprawiania seksu obczynowego roku życia, nie leży w Europie, także albo ja coś źle się nauczyłem, albo pani z prawicy Rzeczypospolitej mija się z prawdą. Dziękuję, pozdrawiam. Dobrze pan się nauczył. Jakim prawem osoba, która żyje z kimś w związku od lat, ma nie mieć prawa o decydowaniu o leczeniu? Czy nie ma prawa uzyskać informacji o stanie zdrowia? Dochodzi do sytuacji absurdalnej. Jeśli nie jesteśmy małżeństwem, jesteśmy traktowani przez państwo i kościół, jak trędowaci, pisze do mnie pan Piotr. Pani Magda na naszej antenie, halo? Dzień dobry, witam wszystkich. Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem za tym, żeby każdy miał wybór i taka legalizacja by była jak najbardziej w porządku, jako do nas wszystkich obywateli. A z drugiej strony, bo tutaj wiele osób się wypowiadało na temat tych związków, dwie panie, dwóch panów, to u nas panuje tak jeszcze taka wizja przez te parady, co są pokazywane nieraz w telewizji, że są to po prostu coś, nie wiem, no lateksy, tajcze, tak i ta, właśnie no czasem to są obraz. Takie skojarzenia, to całkiem tak, nieprawda. Ale są właśnie osoby, które żyją w tych związkach i pracują normalnie, tak, są normalnymi obywatelami, że na ulicy by pan nie powiedział, czy ktoś inny, że to jest właśnie taka osoba. Więc takie wkładanie wszystkiego do jednego worka jest jak najbardziej nie w porządku. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pani Magda do mnie pisze tak. Przyrównywanie małżeństwa do związku partnerskiego to jak przyrównywanie autobusu i samolotu. Równie wielu pasażerów, ale kto powie, że jeden pojazd lepszy od drugiego? Niech spróbuje ktoś dojechać z Mrągowa do Nashville tylko autobusem albo tylko samolotem. Pani Krystyna na naszej antenie. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, mnie się wydaje, że jak mówi nasza historia i dzieje naszego świata, zawsze byli ludzie heteroseksualni, zawsze były takie związki, byli nawet wodzowie, którzy mieli taką orientację seksualną i z tego powodu nic się na świecie nie stało. Chyba o homoseksualnych orientacji pani mówi. To jest po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, jeśli my nie będziemy rozmawiać, to się tego problemu nie rozwiąże. A teraz przez te dwa ostatnie lata, kiedy rządzi PiS niestety, to jakikolwiek temat poruszany z tego kręgu, czyli o seksie, o nauczaniu religii czy czegokolwiek tam w ogóle, to w ogóle nie można porozmawiać, bo tylko się daje jedną opcję. A przecież poglądy ludzi są różne. I tutaj pan też dobrze powiedział, że jakkolwiek zaczniemy dyskusję, momentalnie zaczyna się awantura. A przecież to my się tylko niektórzy nie zgadzamy z tym, ale szanujemy przeciwnika i trzeba o tym rozmawiać. Dziękuję pani za ten telefon. Proszę posłuchać pana Dominika Owczarka, analityka Instytutu Spraw Publicznych. Dyskusja na temat związków partnerskich i tworzenia podstawy prawnej do zalegalizowania związków partnerskich to jest debata, która toczy się już od wielu lat, no co najmniej od 10 lat przecież i nie jest to nic nowego. Natomiast do tej pory jeszcze nie było żadnej formacji politycznej, która by sformułowała jakieś prawo pozwalające na realizowanie tego postulatu. Ja to odbieram oczywiście raczej w kategoriach na pewnej deklaracji politycznej niż realnej szansy na to, że te związki partnerskie zostaną regulowane przy obecnym układzie politycznym. To trzeba wziąć pod uwagę, więc raczej to jest krok nastawiony na budowanie pewnego programu i puszczenie oka do swoich wyborców. Raczej traktuję to w kategoriach takich polityczno-tożsamościowych niż pragmatycznych. To pan Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Pan Krzysztof teraz na naszej antenie. Halo? Dzień dobry, ja chciałbym zabrać głos i spojrzeć na ten problem od perspektywy postulatów, które mają zwolennicy związków partnerskich. A mianowicie, proszę zwrócić uwagę, porusza się problem wspólnego rozliczania z podatku dochodowego. A przecież jest partia Janusza Korwin-Mikke, partia Wolność, która mówi, zlikwidujmy podatek dochodowy, wtedy ani osoby żyjące w związkach partnerskich, prawda, ani osoby, które żyją w związkach małżeńskich, nie będą miały problemu rozliczania z podatku dochodowego. To samo dotyczy podatku od spadku. Przecież ten podatek należy zlikwidować i o tym od lat mówi właśnie partia Janusza Korwin-Mikke. Myślę, wie pan co, że sprawa nie jest aż tak prosta. To jest skomplikowana rzecz. Ja rozumiem, ale panie redaktorze, dokładnie tutaj są spełnione postulaty osób, które są za związkami partnerskimi. Trzecia rzecz, panie redaktorze, jeżeli mówimy o tym, żeby mieć dostęp do informacji medycznej, no i tutaj trzeba I tutaj osoby, które żyją w związkach partnerskich, muszą się udać do notariusza i sporządzić taki akt notarialny, który zezwala drugiej osobie na dostęp do tych informacji. A proszę zwrócić uwagę, ja zdaję sobie sprawę, że sporządzenie aktu notarialnego jest drogie i czasochłonne, tak, że wiąże się to z pewnym kosztem. A przecież partia Janusza Korwin-Mikke w tej chwili na przykład jest jedyną partią, która mówi o technologii blockchain. A jak wiemy, technologia blockchain, myślę, że już w niedalekiej przyszłości pozwoli nam w sposób tani zastąpić notariuszy dzięki algorytmom kryptograficznym i technologii blockchain właśnie. Science fiction to troszkę, proszę pana. Pan Andrzej teraz, halo? Dzień dobry. W czasie tej dyskusji ja nie słyszę, żeby zabierano głos na bardzo ważny temat. W jaki sposób związki, czy małżeńskie, czy te drugie się rozstają? Żeby rozwiązać małżeństwo, potrzebny jest sam, potrzebny jest wyrok. Ci, którzy żyją w związkach formalnych, kiedy im się znudzi takie pożycie, każdy bierze swoją czapkę i idzie w swoją stronę. No jak można takie dwa związki z tym porównywać prawnie? W 90% tych spraw nie rozwiązanych rozwodem, to idzie do procesów na tle rozliczeń po wieloletnim pożyciu między takimi stronami. A państwo nie lubi, żeby było jak najwięcej procesów i dlatego między innymi utrzymuje taką sytuację, jaka jest w tej chwili. To, że żeby rozwiązać małżeństwo, potrzeba jest specjalnej procedury, to świadczy o tym, że nie można zrównać takiego związku ze związkami partnerskimi, aczkolwiek ideologicznie ja nie mam nic przeciwko tym związkom, tylko patrzmy na prawną stronę. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz do mnie pisze, o ile mogę się zgodzić na pewne udogodnienia, to zrównywanie z małżeństwem raczej niekoniecznie. Przywileje małżonków wynikają poniekąd z faktu, że jest to rozwojowe. Jest szansa na pojawienie się naturalne dzieci w takich związkach i tym podobne. Stąd rozumiem część przywilejów. Pozostałe rzeczy jak najbardziej unormować prawnie należy. To z listu od pana Tomasza. Pan Andrzej na naszej antenie. Halo? Przepraszam, pan Grzegorz. Witam, dzień dobry. Tak, przysłuchuję się tej dyskusji i powiem szczerze, takie jedno pytanie się tak urodziło w mojej głowie. Może nie pytanie, a wniosek, bo o ile chodzi o związki homoseksualne, no, które w świetle prawa nie mogą być jakoś tam oficjalnie zawarte, to związki partnerskie mają jakiś sens. Natomiast jeżeli chodzi o związki heteroseksualne, to mam wrażenie, że staramy się tutaj po raz drugi wymyślić rower, bo chcemy, żeby ludzie otrzymali coś na kształt małżeństwa, tylko żeby to małżeństwem się nie nazywało, czyli tam dostęp do takiej czy innej informacji, do dziedziczenia, do tych czy innych rzeczy. Natomiast, no, czyli tak, wszystkie prawa i obowiązki w małżeństwie, ale z małżeństwa się to nie nazywało. Więc, no, jaki sens jest tego wszystkiego, ja się pytam, jeżeli chodzi o te pary heteroseksualne. Mm-hmm. Tworzyć następny galimatia. Dziękuję panu za ten telefon. Pan Paweł, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, temat bardzo ważny i warto na niego rozmawiać. Natomiast, panie redaktorze, szczerze, ten sam temat, pół roku temu, rok temu, półtora roku temu, myśli pan, że zmieniło się coś w tym czasie? Nie sądzę. Po raz kolejny dyskutujemy na ten sam temat, na który dyskutujemy regularnie. Nie wiem, czy warto. Mhm. Wie pan co, ja myślę, że warto, bo czasem jak się jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz nad czymś człowiek zastanowi, to rozwiązanie znajdzie. Pani Elżbieta na naszej antenie, halo? Witam serdecznie. Mój pogląd był, to co chciałam powiedzieć, było trochę podobne do tego, co mówił pan poprzednio. Rozumiem potrzebę jakiegoś sformalizowania związków homoseksualnych, natomiast zupełnie nie rozumiem potrzeby tworzenia jeszcze jednej formy dla związków heteroseksualnych. Mamy małżeństwo kościelne dla osób wierzących, mamy małżeństwo cywilne dla osób niewierzących. Po co jeszcze jakaś forma? Jeśli ktoś chce coś legalizować, to legalizuje, bierze prawa i obowiązki z tym związane. Mhm. Jeśli nie chce legalizować, nikt mu nie każe legalizować, prawda? Państwo się nie wtrąca do tego, kto z kim sypia. Rozumiem problem osób homoseksualnych, które chciałyby w jakiejś formie zalegalizować swoje związki. Pytanie, ile obowiązków są gotowe na siebie wziąć i jakie trudności z rozwiązaniem takiego związku partnerskiego są gotowe przyjąć. prawda, bo mówimy o prawach, ale zawsze jeśli mówimy o prawach, to mówimy o obowiązkach i mówimy też nie o moralnej ocenie, bo moralna ocena jest rzeczą, która tutaj nie ma sensu, prawda? Mówimy o tym, jaki jest interes społeczny w tym, żeby pewnym grupom ludzi czy pewnym rodzajom relacji międzyludzkich przyznać, jaki my jako społeczeństwo mamy interes w tym, żeby pewnego typu związkom przyznać jakieś uprawnienia. Bo oczywiście wszystkie związki dopuszczamy. Jak ktoś chce robić w tej dziedzinie cokolwiek, co nie jest sprzeczne z prawem, to może, prawda? Tak. Tylko niewątpliwie my jako społeczeństwo mamy interes, żeby wspierać pary, które przynoszą nowych obywateli i wychowują ich na dobrych członków społeczeństwa. Natomiast jaki mamy powód, żeby wspierać romanse? Ja myślę, że to nie są tylko... Heteroseksualne czy homoseksualne? Ja myślę, że to nie są tylko romanse. Nie jesteśmy gotowi na taką dyskusję, ponieważ udzielają nam się emocje. Dyskusja, której głównym paliwem są emocje, jest od początku na przegranej pozycji, pisze do mnie pan Piotr. Pan Robert kończy dyskusję telefoniczną naszą. Słucham pana. Witam pana, witam państwa. Ja chciałbym się odnieść do pewnej rzeczy, bo o ile w związkach partnerskich chodzi o sprawy majątkowe, sprawy dostępu do informacji w szpitalach, sprawy spadkowe, tak jest to dla mnie zrozumiałe i nie mam nic przeciwko temu. Chciałbym się tylko odnieść tutaj do wypowiedzi chyba pani z Nowoczesnej, o ile dobrze zapamiętałem. Tam kilkukrotnie pojawiła się sprawa dzieci, które mają się jakby pojawić w takim związku. Wiadomo, że one w sposób naturalny się nie pojawią i nikt tutaj tego tematu nie poruszył. Jakie prawa dzieci mają? Nie znam tego projektu oczywiście dokładnie, ale czy tam jest dopuszczona prawo, jest dopuszczone prawo adopcji i tu jest, wydaje mi się, coś, co dotyczy bardzo dzieci, które nie mają wpływu, a w jednej z państwa audycji kiedyś ktoś mądrze powiedział, że dzieci nie są własnością rodziców. I ten wątek chciałbym poruszyć. Dziękuję bardzo. Za chwilę, myślę, będzie szansa na odpowiedzenie na to pana pytanie. Za, a nawet przeciw. Są ze mną ponownie moi goście, pani Monika Rosa, pani poseł Monika Rosa, Nowoczesna, i pani Lidia Sankowska-Grabczuk, Prawica Rzeczpospolitej. Witam bardzo serdecznie. Odpowiedzmy na to pytanie ostatnie naszego słuchacza. Prawa do adopcji w tym projekcie ustawy nie ma. W tym projekcie ustawy jest prawo do tego, żeby partner lub partnerka mogli przysposobić dziecko partnera, dziecko biologiczne partnera. Ponieważ takie dzieci wychowywane są w związkach jednopłciowych, jest to, tak konserwatywnie licząc, około 50 tysięcy dzieci, które nie mają żadnej ochrony prawnej, jeśli biologiczny ojciec albo matka umrą, czy coś się stanie, będą chorzy. Więc to prawo, ten projekt ustawy przewiduje taką możliwość. Pary jednopłciowe są dobrymi rodzicami, tak samo jak pary różnopłciowe. I tutaj nie ma między nimi różnicy. Proszę pani poseł, wprowadzacie do Sejmu ustawę, która skazana jest na przegraną. Wiadomo, że w takim układzie politycznym ta ustawa nie przejdzie przez Sejm. Wszystkie projekty ustaw, które składa opozycja, niezależnie od tego, czy dotyczą kwestii praw człowieka, jak właśnie kwestia ustawy o związkach partnerskich, czy kwestii podatkowych, czy kwestii dotyczących sądownictwa, przepadają w tym Sejmie. Półtora roku temu złożyliśmy projekt ustawy dotyczący osób z niepełnosprawnościami. No, musiało być do takiego kryzysu, że rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami musieli pojawić się w Sejmie i protestować, żeby on był procedowany. I on będzie procedowany na podkomisji jutro. Do pani Lidii mam pytanie. Czy myśli pani, że w ogóle zacznie się czytanie tego projektu ustawy w Sejmie? Znaczy ciężko mi powiedzieć, bo różne sytuacje wskazują na to, że ciężko czasami wywróżyć, czym zajmie się sąd, a czym się nie zajmie. Natomiast no, chciałabym jeszcze tutaj nawiązać do tych wypowiedzi, które podczas programu były przytaczane, również moje, tak? Tak. Ja tutaj mówiłam o wieku 13 lat, który był podnoszony na forum wielu krajów europejskich, Szwecji, Niemiec i również Parlamentu Europejskiego. Tak jak teraz jest podnoszony temat związków jednopłciowych u nas, tak było to już nawet na forum Parlamentu Europejskiego. Natomiast oczywiście wiek 13 lat nie jest w Europie tutaj dozwolony, ale 14 na przykład już jest w Niemczech, we Włoszech, w Szwajcarii, w Austrii i w innych krajach europejskich i nie tylko. Także chciałam tylko doprecyzować. I też ale o czym innym rozmawiamy? O czym innym rozmawiamy? Nie, no to jest temat jakby tej rozmowy też, bo też nie porównywałam związku homoseksualnego do pedofilii. Ja powiedziałam tylko, że państwo na przykład z Nowoczesnej uważają, że żadna miłość nie wyklucza, w związku z tym włączmy w to pary homoseksualne. A inni uważają, że żadna miłość nie wyklucza, więc włączmy w to 13-latków. Tak? Pani Moniko, niech pani odpowie. I też a propos konstytucji. Znaczy nie, no ja po prostu pokazuję fakty. To nie są moje subiektywne opinie, że rodzice homoseksualni są dobrzy, czy mili, czy inni tacy. To są fakty. I pani też mówiła o tym, że osobiście jest za zrównaniem wszystkich związków i że to jest jakby pierwszy krok. Czyli tutaj właśnie no wracam do tego, co mówiłam na początku. Jest to niezgodne z konstytucją. Tak samo kwestie porównywania tego z rodziną. Również jest to niezgodne z konstytucją i prawa dzieci. Rodzice to jest matka i ojciec. Dzieci mają prawo i do matki i do ojca. I jest jednak pewna różnica między matką a ojcem, a dwiema matkami lub dwoma ojcami, co wynika z natury, a nie z jakiejś ideologii czy moich subiektywnych opinii czy ocen. Oczywiście patologie zdarzają się wszędzie, zawsze jest jakiś tam margines. Pani Lidio, dajmy odpowiedzieć pani Monice, pani poseł Monice Rosa. Bardzo dziękuję. Po pierwsze uznajemy, że prawo do czynności prawnych mają osoby, które ukończyły 16 albo 13 rok życia, w zależności tutaj od poziomu tych czynności prawnych. I to samo brzmi w projekcie ustawy, więc porównywanie tutaj kwestii miłości dwóch dorosłych, świadomych osób do kwestii 13 czy 12 latków, jak to przed chwilą padło, to jest niegodne i niesłuszne porównanie. Druga kwestia jest taka, że żadne badania nie pokazały, nie udowodniły, że pary jednopłciowe są gorszymi rodzicami niż pary różnopłciowe. A ja już takiego nie powiedziałam. W związku z czym są tak samo wartościowymi rodzicami. Tymi rodzicami wartościowymi będą, ponieważ są, tak? To jest po prostu fakt. I my myślimy tylko i kwestia niezgodności z konstytucją. W żadnym punkcie konstytucja nie zakazuje zrównania małżeństw, niezależnie od płci, nie zakazuje związków partnerskich. Artykuł 18, który często powołują się przeciwnicy projektu ustawy, mówi jasno. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Nie mówi małżeństwo to jest tylko i wyłącznie związek kobiety i mężczyzny, albo małżeństwo to tylko kobieta i mężczyzna, tylko pokazuje jedną stronę definicji. A mówi dalej, znajduje się pod specjalną ochroną Rzeczypospolitej, prawda? Czytamy ten, czy pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, w sensie konstytucyjnym. Nie wyklucza z tego powodu ochrony prawnej małżeństw jednopłciowych, nie wyklucza ochrony prawnej rodzin, które składają się z osób jednej płci, albo osób jednej płci i dziecka. Natomiast projekt ustawy o równości małżeństw czy o związkach partnerskich realizuje kolejne artykuły konstytucji. Na przykład jest artykuł 30-32, które mówią o niedyskryminacji, o równym traktowaniu wszystkich obywateli. Z dużą uwagą słucham obydwu pań. Bardzo buduje mnie atmosfera tej rozmowy, bo rzeczywiście jest to rozmowa i wymiana argumentami. Niestety, kończyć musimy nasz program. 54% naszych słuchaczy twierdzi, że jesteśmy już gotowi do rozmowy na ten temat, 46%, że nie. Pytaliśmy dziś państwa, czy jesteśmy gotowi do dyskusji o związkach partnerskich. No i taka nam to wyszła dzisiaj audycja. Za, a nawet przeciw. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę SkyMaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą!